Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. NATO będzie miało nowe plany obronne na wypadek ataku na europejskie kraje. Zdecydowano na szczycie w Wilnie. W 80. rocznicę rzezi wołyńskiej pamięć ofiar uczczono w Warszawie. Krakowianin przeszedł wszystkie ulice swojego miasta. Zajęło mu to prawie 4 lata. NATO stworzy 3 regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. Taką decyzję podjęli przywódcy państw sojuszu w pierwszym dniu szczytu w Wilnie. Z litewskiej stolicy Wojciech Cegielski. Od czasu zakończenia zimnej wojny NATO nie miało regionalnych planów obrony, bo Zachód uznał, że wraz z upadkiem Związku Radzieckiego minęło zagrożenie ze strony Rosji. Teraz sojusz uznał jednak, że przy trwającej od ponad roku rosyjskiej agresji wysyłanie dodatkowych żołnierzy na wschodnią flankę to za mało. W najbliższym czasie powstaną 3 szczegółowe plany działań. Jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski. Plany będą zawierać wszystkie obecne rozwiązania dotyczące obrony i odstraszania, w tym ustalenia ze szczytu NATO w Madrycie w 2022 roku. Nasz plan przewiduje postawienie 300 tysięcy żołnierzy w gotowości bojowej, w tym znaczących sił powietrznych i morskich. Zapowiada szef sojuszu Jens Stoltenberg. Nowe plany zakładają, że sojusz będzie gotowy do natychmiastowej odpowiedzi w przypadku ataku wroga. Wcześniejsza koncepcja polegała na tym, że zaatakowany kraj musiał sam powstrzymać atak, dopóki wojska NATO nie przyjdą z pomocą. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A dzisiaj w drugim dniu szczytu najważniejszym wydarzeniem ma być pierwsze posiedzenie Rady NATO-Ukraina z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wczoraj przywódcy sojuszu zdecydowali, że nie będzie na razie zaproszenia Ukrainy do NATO, czego domaga się Kijów. Pamięć ofiar rzezi wołyńskiej uczczono w Warszawie. W 80. rocznicę tragicznych wydarzeń obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Aneta Pawłowska-Krać. Apel pamięci, salwa honorowa i złożenie wieńców i wiązanek. Pamięć pomordowanych uczczono na skwerze wołyńskim przy pomniku ofiar. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, organizacji kombatanckich i rodziny wołyńskie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zbrodnia wołyńska jest ważnym elementem polskiej tożsamości. Zbrodnia wołyńska jest centralnym, jest węzłowym elementem naszej świadomości narodowej, naszego dziedzictwa duchowego. Szef rządu podkreślał potrzebę ekshumacji i godnego pochówku pomordowanych. Mówiła o tym także marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Trzeba te ofiary, które dzisiaj leżą w bezimiennych grobach, wydobyć, pochować. Uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej odbyły się także m.in. w Krakowie i w Gdańsku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Posłowie rozpoczęli pracę nad zwiększeniem limitu zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną. Mniej za prąd mają płacić również m.in. małe i średnie firmy oraz samorządy i podmioty wrażliwe. To główne założenia pilnego projektu, który w nocy przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. Roczne limity od 2 do 3 MWh w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego teraz będą podniesione, mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Do 3000 MWh dla gospodarstw domowych, 3,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi i 4 dla gospodarstw posiadających kartę dużej rodziny i gospodarstw domowych rolników. Tempo prac nad projektem krytykowała opozycja. Na rynku energetycznym panuje chaos, mówił poseł PSL-u Mieczysław Kasprzak. Problem energetyki jest bardzo ważny i powinno się poważnie do tego podejść. Kiedy rok temu te problemy były zgłaszane, że 2 megawaty to jest mało dla gospodarstwa, to udowadnialiście tutaj z tej trybuny. Kto oszczędnie gospodarzy energią elektryczną, to mu wystarczy. Projektem zajmie się teraz komisja, głosowanie najprawdopodobniej jutro. Prawie 4 lata, 2800 kilometrów i ponad 3000 ulic w Krakowie. Kamil Bombel, socjolog i pracownik jednej z fundacji, przeszedł wszystkie nazwane ulice w mieście. To pierwszy taki wyczyn w Polsce. Jako pierwszą Kamil Bombel przeszedł ulicę Praską, przy której mieszka. Ostatni kilometr swojego wyzwania pokonał wczoraj, spacerując wspólnie ze znajomymi przez ulicę Ostatnią. Szukałem takiej możliwości połączenia jakiejś ciekawej, ekscytującej podróży z codziennymi obowiązkami. Sprawdzenie siebie, własną satysfakcję, ale przy okazji odkrywanie miasta, aktywność fizyczną, też poznanie jakichś miejsc, o których istnieniu wcześniej nie wiedziałem. Spacer przez ulicę Krakowa nie był nudnym zajęciem, dodaję. z perspektywy pierwszego podróżnika jest bardzo ciekawy. To znaczy nie miałem świadomości, że tak wiele różnych elementów w przestrzeni można dostrzec, jeśli faktycznie spróbuje się rozwijać taką spostrzegawczość. Jest też z tej perspektywy i zarówno duży, jak i mały, bo jednak te odległości są dość spore, ale z drugiej strony, jak patrzę z perspektywy przejścia 3000 km, no to nie było aż tak źle. Kamil Bombel, przemierzając miasto, pokonał odległość z Krakowa do portu albo na Gibraltar. W tym czasie zużył tylko dwie pary butów. Krakowianin inspirował się wyczynem Amerykanina Matta Greena, który przeszedł wszystkie ulice w Nowym Jorku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś bez opadów na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 26 stopni na zachodzie do 32 w centrum, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 25. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i zachodni. Sześć minut po godzinie 6. Michał Jakubik, Radek Bielawski, Piotr Firan. Dzień dobry, zaczynamy. Co dzisiaj w programie opowiemy Państwu o pewnej podróży. Pokonali kilka tysięcy kilometrów starymi maluchami lub polonezami w słusznej sprawie. Pierwszy złombol, miał być duży Fiat, ale przy okazji zakupu syreny trafił się polonez i jedziemy polonez. Zrobiliśmy naszym polonezem 4200 kilometrów, dokładnie z Chorzowa tutaj do Nazare. Nasz polonez nie powiem, nie ukrywam, troszkę do tego się przygotowywaliśmy, nie zawiódł nas. To była ekipa Muzeum Motoryzacji w Oławie, która wzięła udział w jedynym takim charytatywnym rajdzie turystycznym z Polski do Portugalii. Mieliśmy tam swojego człowieka. Tuż przed siódmą Filip Karman opowie o swoich wrażeniach z tej niezwykłej wyprawy. Ale proszę Państwa, będzie też o pracy. 70% Polaków na urlopie sprawdza służbową pocztę, a co dziesiąty z nas normalnie pracuje podczas wakacji. Jak dzwoni teściowa i pyta, co robisz. Nigdy nie pyta, jak się masz, pyta zawsze, co robisz. Nie? Czyli jak teraz leżę i patrzę się w sufit, to tak ciężko mi powiedzieć, no nic, mamo, nie robię. Bo coś trzeba robić, bo jesteśmy otoczeni tym robieniem i dziwnie się przyznawać, że my akurat to nic nie robimy, tylko odpoczywamy. To jest takie przekonanie, że na odpoczynek to trzeba zasłużyć. Trzeba by na pewno. Tuż po godzinie siódmej naszym gościem będzie Mateusz Grzesiak, który opowie o tym, jak szybko odciąć się od pracy. Chyba że Państwo mają także swoje sposoby. 2 dwójki i 7 trójek, a po 8 o upałach, które wracają. Zimny kompres. Wystarczy, że do skarpetki wsypiecie trochę ryżu i wrzucicie ją na godzinkę do zamrażalnika. Po tym czasie najlepiej położyć go sobie na kark. Jest to również miejsce na naszym ciele, gdzie najszybciej się schłodzić. Momentalnie poczujecie ulgę. I od razu chłodniej i przyjemniej. To porada słodkiej Ady z internetu, a u nas dr Paweł Grzesiowski z poradami dla dorosłych i dla dzieci. Jak w upały dobrze się czuć? 11,5 minuty po godzinie 6.

Lista przebojów Trójki. Głosowanie zatem trwa. Proszę także zwrócić uwagę na propozycję. 20 minut po szóstej. Minuty po godzinie 6, pora na Trójkę. Dzisiaj porozmawiamy o błogim leniuchowaniu. To także jest umiejętność. Nic nie robić to jest również rozwój taki, wewnętrzna praca, pewnie tajemnicza jakaś. Wymaga wewnętrznego przeszkolenia także. Czy nic nie robienie wymaga nauki i ciężkiej pracy? To pytanie przy okazji badań, z których wynika, że 70% z nas w czasie urlopu zagląda do służbowych maili. Oprócz tego całkiem spora grupa regularnie pracuje, czyli urządza sobie Workation. Z czego to może wynikać? Jak to wygląda u Państwa? Można się z nami komunikować telefonicznie 2273 oraz mailowo pora@polskieradio.pl. can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big so tired, the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Pierwszy dziś raport z dróg. Szczegóły ma Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyruszamy na drogi. Na początek przyglądamy się S8 w Warszawie. Tutaj zwalnia ruch na moście Grota Raweckiego w stronę zachodnią. Zwalniają też tradycyjnie dojeżdżające do stolicy od strony Łomianek. Jeszcze w miarę płynnie jest od strony Piaseczna. Pod Trójmiastem na razie nie widać dużych korków. Drobne spowolnienie na S7 w stronę Elbląga za węzłem Gdańsk południe. No a najpoważniejsze utrudnienia w Prymusowej Woli między Opocznem a Sulejowem, to Krajowa 12. Ta trasa jest częściowo zablokowana. Zmotoryzowani jadą naprzemiennie po tym, jak ciężarówka wjechała do rowu, a konkretnie mowa o 434 kilometrze. Jedna osoba w tym zdarzeniu została poszkodowana. W Trójce skrót serwisu, Krzysztof Zyblewski. Może o sporcie. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Ćwierćfinał to szczyt tymczasowych możliwości Igi Świątek na londyńskiej trawie. Rakieta numer 1 przegrała w meczu o półfinał wielkoszlemowego Wimbledonu z Ukrainką Eliną Świtoliną i to w trzech setach 5-7, 7-6 i 2-6. Wciąż jest to na wierzchnia, na której nie będzie mi najłatwiej, ale czuję, że naprawdę mogę zrobić tutaj dobrą robotę i nadzieję właśnie, że z roku na rok będę robiła progres, krok do przodu. Dotychczas, mimo tego, że wygrałam tylko ten juniorski Wimbledon, to nie do końca czułam, że to jest na wierzchnia, na której się odnajduję. W tym roku już było inaczej, więc bardzo się cieszę. W drugim wczorajszym ćwierćfinale Czeszka Markéta Wondrouszowa pokonała Jessica Pegulę z USA 6-4, 2-6 i 6-4. W turnieju singlistów awans do półfinału zapewnił sobie Włoch z południowego Tyrolu Jannik Sinner po zwycięstwie z Romanem Safiulinem 6-4, 3-6, 6-2 i 6-2. W drugim ćwierćfinale bez niespodzianki Nowak Dżokowicz z Serbii odprawił z kwitkiem Aleksandra Rublowa 4-6, 6-1, 6-4 i 6-3. Z Wimbledonem pożegnał się polski deblista Jan Zieliński grający w parze z Hugo Nysem z Monako po dwusetowym boju z brytyjsko-nowozelandzkim duetem Jamie Murray, Michael Venus 4-6 i 3-6. I na pocieszenie Tomasz Berkieta awansował do 1/8 finału rywalizacji juniorów po zwycięstwie nad Amerykaninem Kylem Kangiem 6-2 i 6-2. Nie można powiedzieć, że serwis mi przeszkadza. Parę razy dzisiaj i przedwczoraj uratował mi tyłek. Tak, faktycznie serwis jest dużą bronią tutaj. No i ten, kto ma serwis, nie wiem, co by się musiało stać, żeby nie zaszedł dalej. W dobrych humorach budzą się dziś kibice Rakowa Częstochowa. Ich zespół wygrał z estońską Florą Tallinn 1-0. Był to pierwszy mecz pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów UEFA. W 54. minucie gola strzelił Władysław Koczerchin. Podsumowanie trenera Dawida Szwargi. Na konferencji przedmeczowej mówiłem o tym, że jeżeli ktoś myśli, że to będzie łatwe spotkanie, no to będę musiał go rozczarować i to się sprawdziło. Spotkanie było na pewno dla nas wymagające pod kątem takiej cierpliwości w ataku. W drugiej połowie lepiej korzystaliśmy z naszego ustawienia, z naszej struktury. lepiej diagnozowaliśmy momenty do tego przyspieszenia i dzięki temu też tworzyliśmy więcej sytuacji. No właśnie, a do poprawy na pewno celność strzałów. Remarz 18 lipca w Tallinie i na koniec jeszcze 110. edycja Tour de France i etap numer 10. Pierwszy na mecie zameldował się Peyo Bilbao. I tu ciekawostka, bo Hiszpan z kraju Basków zaangażował się w promowanie ekologii w swoim regionie i finansuje sadzenie drzew. Za każdego zawodnika, którego wyprzedza nad mecie tegorocznej Wielkiej Pętli, płaci 1 euro. Po 10 etapach deklarowana kwota przekroczyła już 1500 euro, a za etap zwycięski, tak jak wczoraj, obiecał podwoić wpłatę. Ładnie wczoraj jechał Michał Kwiatkowski, ale w końcówce zabrakło mu już sił. Po bardzo aktywnych próbach znalezienia się w odjeździe na początku etapu liderem pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard, który ma 17 sekund przewagi nad Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. Dziś bez opadów na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 26 stopni na zachodzie do 32 w centrum. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i zachodni. Tak się zastanawiam, czy można odpoczywać nic nie robiąc. Takie błogie leniuchowanie. No czasem się to człowiekowi należy, jak psu zupa. Ale tak mówią. Darek, no, rozumiem, że ty odpoczywasz bardzo skutecznie, jadąc na przykład i podziwiając krajobraz. No tak, ale potem poleżę i po nic nie robię. Aha, czyli ten moment też się zdarza. Nie, regeneracja jest bardzo potrzebna. Jak to wygląda u państwa? 2 2 7 3. 28 minut pozostało do godziny 7. Getting the road. Come on now. hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh, anything that's what happened. Of it now, can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. No. Minut pozostało do godziny 7. Zajrzyjmy na portal Polskiego Radia. NATO stworzy 3 regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. Taką decyzję podjęli przywódcy państw sojuszu na szczycie w Wilnie. Plany będą zawierać wszystkie obecne rozwiązania dotyczące obrony i odstraszania, w tym ustalenia ze szczytu w Madrycie w 2022 roku. Chodzi o zwiększenie liczby sił szybkiego reagowania do, uwaga, 300 tysięcy. Sojusz będzie gotowy do natychmiastowej odpowiedzi w przypadku ataku wroga. Wcześniejsza koncepcja polegała na tym, że zaatakowany kraj musi sam powstrzymać atak, dopóki wojska NATO nie przyjdą z pomocą. To Polskie Radio 24.pl. Proszę Państwa, służby państwowe będą monitorować rynek owoców jagodowych. To z kolei artykuł z działu gospodarka. Takie zapewnienia przekazuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski. Dodaje, że plantatorzy muszą uzyskać za owoce satysfakcjonujące ceny. Według ministra rolnictwa i rozwoju wsi podmioty z przewagą kapitału zagranicznego próbują wywierać olbrzymią presję na plantatorów, obniżając cenę. Więcej w dziale gospodarka Polskie Radio 24.pl. I jeszcze pomysł Unii Europejskiej, która będzie odgórnie zmniejszać zużycie energii elektrycznej. Parlament Europejski zatwierdził przepisy do 2030. O prawie 12% ma nastąpić redukcja. W ramach zatwierdzonych przepisów wprowadzony zostanie mechanizm sprawdzający, czy państwa realizują swój wkład oszczędnościowy w ramach unijnego celu. Więcej na ten temat na polskieradio.pl. We'll be right back. ciszę w nich. Kończy się Złombol 2023. W tym rajdzie uczestniczy Filip Karman, z którym się łączymy. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry, witam. Kłaniam Gdzie się. Jesteś teraz? Wracasz już do Polski, czy jesteś jeszcze w Portugalii? Bo to gigantyczny dystans mieliście do pokonania. No tak, w tym roku 4000 kilometrów mniej więcej w jedną stronę. Tyle trzeba było pokonać na metę do miejscowości Nazaré w Portugalii, czyli to jest to miejsce uwielbiane przez surferów, i my metę zdobyliśmy w środę. No i od środy z tej Portugalii wracamy. Teraz jesteśmy na wysokości Genui we Włoszech i dzisiaj będziemy jechać w kierunku Triestu. Do Triestu chyba nie dojedziemy, bo to jest ponad 600 kilometrów, ale na pewno w tamtym kierunku. I generalnie wszystkie załogi, które metę zdobyły, to różnymi trasami, bo to jest pełna dowolność. Do Polski wracają. Filipie, co to za wyścig Złombol? Bo to jest cykliczna impreza. Impreza cykliczna, impreza charytatywna, bo przede wszystkim to zbieranie pieniędzy na dzieci z domów dziecka, czyli każda załoga, a jest ich niemało, bo w tym roku ponad 550, musi celem wpisowego zebrać 2800 zł w tym roku na domy dziecka. Oprócz tego są różne licytacje na mecie przedmiotów przekazywanych przez kierowców wyścigowych, dziennikarzy i tak dalej. I ten cel charytatywny to jest jeden cel, czy główny cel, a oprócz tego to oczywiście wyścig, nazwijmy to tak, samochodów zabytkowych, komunistycznych z krajów bloku wschodniego, czyli Związek Radziecki, Polska, wschodnie Niemcy, Czechosłowacja. I to musi być tak, że te samochody muszą być konstrukcją, no upraszczając, komunistyczną, czyli muszą być zaprojektowane w okresie tym minionym, ale zdarzają się takie przypadki, że są to auta nowe, bo na przykład UAZy się pojawiają, które mają 2 lata, niektóre są leasingowane, ale ten UAZ z roku 21 nie różni się niczym od tego z roku 80 na przykład. Czyli jakie marki brały udział? Bo ja czytałem o Polonezach i o Maluchach albo o Fiatach dużych, ale rozumiem, że dużo więcej jeszcze aut i całe bogactwo i wachlarz możliwości się tutaj pokazał w czasie Złombolu. No tak, bo to jest mniej więcej od UAZów, Ład przez Polonezy, duże i małe Fiaty, po Wartburgi, Skody Favorit. No i to takie główne, najczęściej spotykane samochody. Natomiast też chyba ludzie coraz poważniej może traktują ten Złombol w takim sensie, że jakby nie chcą już jechać tylko po to, żeby jechać i się naprawiać, tylko żeby jechać i dojechać. Więc te samochody są po pierwsze lepiej przygotowane, a po drugie są może bardziej współczesne, bo na przykład my też jedziemy Polonezem, a tutaj jest 98 rok, no i jest to auto, które nie odbiega w jakimś tam większym stopniu od tych samochodów spotykanych na drodze i generalnie najwięcej jest Skód Favorit. I to też są auta, które wiadomo, no wyglądają na stare i stare faktycznie są, no ale względem dużego Fiata to są i tak 2 półki wyżej i te Skody się praktycznie nie psują. Czyli Filip, nie było takiego szoku, że weszliście do tego auta, wsiadacie i nagle zupełnie inny świat i nie jest miło, nie jest komfortowo, tylko trzeba było jakoś to auto dostosować no do warunków, które panują, czyli dosyć długiego dystansu, które musieliście pokonać i żeby to w miarę przyjemnie się udało. To znaczy ten Polonez, to wiadomo, to nie jest auto komfortowe, szczególnie w tych warunkach. Ten nasz jest trochę zmodyfikowany, ma zmienione resory, żeby wyżej stał i żeby nie opadał tył, jak to zwykle w tych samochodach było, ale generalnie jest seryjny, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o mechanikę. A klimatyzacja jest? Nie ma wspomagania, nie ma też klimatyzacji. Czyli rozumiem, że trzeba było się chłodzić, bo w Portugalii o wiele wyższe temperatury niż w Polsce. I awaria, rozumiem, nie nastąpiła po drodze. Już tak na koniec. No nie, no problemy z klimatyzacją, problemy z rozrusznikiem, problemy z pompą paliwa, ale jedziemy dalej. To też jest plus, że to są tak proste konstrukcje, że po pierwsze większość uczestników Złombola części do naprawy Polonezów czy dużych Fiatów posiada. Po drugie, jest dużo mechaników uczestniczących w Złombolu, więc każdy też na pewno pomoże i to też jest taki fajny element tego rajdu, że nikt tu nie zostanie sam. Nawet jeżeli się Polonez zepsuje w centralnej Portugalii, to na pewno znajdzie się ktoś, a każdy, mamy aplikację. Każdy pomoże. Jasne. Tak. Filipie, czyli byle jak, ale do przodu. Złombol 2023 przychodzi do historii. Udało wam się dojechać w szczytnym celu. W takim razie trzymamy kciuki za powrót. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Filip Karman, dzięki. Mississippi, Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Calibre.